Radyo Tiyatrosu. İstanbul'da Bir Semt. Yazan Selma Hacı Osmanoğlu. Yöneten Nisan Kumru. Oynayanlar: Serdar Nisan Kumru, Melek Alime Çiftçi, Kadriye Handan Demiral, Ahmet Ömer Karaaslan, Turgut Uğur Subaşı, Mesut Erol Eren, Ethem Umut Barış Taşdemir. Ziyaretçiler ve kahve sakinleri: Merve Akbıyık, Mahpeker Aksu, Abidin Özkan, Suat Emuce, Huzeyfe Tümtürk. Ya iyi adamdı. Ne iyi adamdı ya. Allah hastalıktan da çok çekmiş. Ay konuşamıyor. Bir şeyler yaptı. Hastalığım ne iş olur inşallah. Başını sağ olsun. Ya iyi adamdı Rahmetli Mustafa. Turp gibiydi adam. Kapı çalıyor. Cenaze evi yahu burası. Kapı kapanır mı? Hay Allah. Serdar, evladım sen mi geldin? Ah Mustafa'mın göz bebeği sen mi geldin? Yapma hala. Serdar. Kardeşim, gitti babamız, gitti. Abla, abla dur, abla. Melek, abla. Kızım. Yetişin kız bayıldı. Melek bayıldı, kolonya getirin. Getir Serdar, getir ablanı odaya alın. Bu tarafa getirin, bu tarafa. Dikkat edin, dikkat edin. İç bakalım şu ilacını kızım, hadi iç Meleğim, iç kızım benim. Babam. Babacığım. Bir yudum su iç kızım, boğazında kalacak. Halacığım, hala aklım almıyor, rüyada gibiyim. Ah hepimiz öyleyiz yavrum. Ah ah, keşke rüya olsa. Ah. Daha dün hala, dün cumadan sonra aradım. Konuştuk tatlı tatlı. Hala buna inanamıyorum. Ya evladım, bir yaştan sonra gözünün içine bakacaksın ana babanın. İşte bugün var, yarın yoklar. Bilsem hala. Ah bilsem bu kadar hasta olduğunu. Bir dakika durur muyum İstanbul'da? Gelmez miyim ziyaretine? İstanbul İzmit arası ne ki zaten? He ya, İzmit İstanbul arası nedir ki evladım? Bilemedim. Kendini paralama evladım. Seninki de hayat gayresi, ne yapacaksın? Ah bilsem. Babam, ah babacığım. Vah evladım, vah vah. Ablan zor toparlanır Serdar. Babana hele şu son zamanlarda çocuğu gibi baktı. Annenin yokluğunu hissettirmedi. İçine mi doğdu nedir kızcağızın? Aha, hala lütfen. Ama rahmetlinin de içine doğdu sanki. İnşaatı bitireceğim diye tutturdu. Ah hala. Neymiş efendim, bir dairesi olsaymış. Oğlu da gelini de rahat rahat gelir kalırmış doyasıya. Hala. Ay sahi nerede gelin hanım? Gelini. Göremedim ben. Mutfaktaydı zahir. Kalabalık tabii. Tülin Fransa'da, hala gelemedi. Şeyi vardı onun, sunum yapacaktı. Aylar öncesinden programlanmış tabii. Amcanı gördün mü? Görmedim henüz. Salonda mı? Amcan perişan evladım. Aman hoş gör. Neyi hoş göreyim? Bana hala kızgın mı? Şimdi daha da kızgın. Ah bilsen. Halacığım, Kadriye halam bak beni dinle. Ben doktorları ayarlamıştım, randevu almıştım. Otobüs biletini bile almıştım. Babam vazgeçti gelmekten. Babanı bilmez misin sen? Öyle işinin gücünün arasında sana yük olur mu hiç? Rahatsız eder mi seni? Bilmez miyim ben kardeşim Mustafa'yı? Bana amcanla gideceğiz dedi. Merak etme dedi. Ah ah, amcana da benim oğlan aldıracak beni. Check-up yaptıracağız demiş. Görüyorsun işte babanın işleri. Rahmet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amca, başım sağ olsun. Sağ ol evladım. Amca, geç şu köşeye. Orası boş. Peki, geçeyim şöyle. Mustafa'nın oğlu mu bu? Benim hiç görmüştüğüm yok bunu. Böyle kim ki acaba? Böyle için insan kendini paralar mı ya? Gördüğünde hatırlamazsın. Vah vah. Liseyi kazandı da İstanbul'da okudu. Çok yazık oldu ya. Allah'ım, bu bir kabus olsa, uyanıversem, babamı arasam, gönlünü alsam yahut atlayıp gitsem yanına. Üniversite, insan kendini evlilik derken mı? Mustafa abi pırlanta gibi adam. Ya. Ne diye vahlanırsın? Yazık olmuş. Dayanamayacağım. Buradan çıkmam lazım bir an önce. Müsaade eder misiniz? Müsaade edin. Başın sağ olsun Serdar. Turgut abi. Merhaba. Siz sağ olun, geldiniz demek. Buyurun buyurun, siz benim yerime geçin. Şuradaki boş koltuğa. Yok, rahatsız olma, biz balkona geçeriz. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun Ahmet abi, eksik olmayın. Kenan da geldi, bahçede. İçeri gelmek istemedi. Kenan mı geldi? Ben bakayım hemen. Kenan, kardeşim, ne iyi ettin de geldin. Hah, geldik ya. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Buyur geç şöyle. Yok, ben geçmeyeyim. Böyle iyi. Kardeşim, ben sana karşı öyle mahcubum ki. Yok ya, niye ki? Biliyorsun, ben o sıra... Ben gideyim ya. Ama... Gitsem ben, darılmazsın ya. Yok kardeşim, ne dargınlığı. Sağ olasın. Yok ya, ne olacak ki? Hadi eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah kardeş. Sen onun kusuruna bakma Serdar. Cenazeye gidemez. Kaldıramıyor malum. Tülin arıyor. Turgut abi, bana bir müsaade. Tabii tabii, konuş sen. Ben Ahmet'in yanına geçiyorum. Eyvallah abi. Tülin. Efendim. Efendim Tülin. Sağ olasın. Sen... Anladım. Sen gelebilecek misin peki? Anlıyorum. Fark etmez ki. 3 gün sonra da gelebilirsin. Biliyorsun. 7 gün Kur'an okunacak. Tamam. Anladım Tülin, tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl iş bu Allah'ım? Sen yardım et. Hayır, uzaklaşmam lazım buralardan. Serdar, sen misin? Mesut hocam. Başın sağ olsun evladım. Siz sağ olun hocam. Neden buradasın? Gel, içeri geçelim, merak etmesinler. Ben gelmeyeyim hocam, lütfen. Nefes alamıyorum orada. Pek tabii bunaldın. En zor zamanın evladım. Acını saklama. Maalesef bizde acı çekmek erkeğe hiç yakıştırılmaz. Bunda utanacak bir şey yok halbuki. Yok öyle değil hocam. Ben kendimden utanıyorum, yaptıklarımdan. Daha doğrusu yapamadıklarımdan. Ah evladım. Ebeveyni vefat ettiğinde hiçbir evlat yoktur ki içi yanmasın, hayıflanmasın. Varsa da taş kalplidir. Çünkü hiçbir zaman vazifemizi eksiksiz yerine getiremeyiz. Ben hiçbir vazifemi yerine getiremedim ki hocam. Yanlışın var. Sen hep iyi huylu, merhametli, cömert bir çocuk oldun. Baban her zaman seninle iftar ederdi. Üstelik senin başarıların... Keşke başarısız olsaydım. Keşke okumasaydım. İpsiz sapsız biri olsaydım da babamın yanında inşaatta amelilik yapsaydım. İşte asıl o zaman baban kahrolurdu. Sağ olun hocam, eksik olmayın. Ama anlıyorum, beni teselli ediyorsunuz. Bir babanın evladını sevmekten başka çaresi var mı sanki? Benim başarılarım 20 yıllık ayrılığı telafi eder mi? Bak evladım, bazı şeylerin telafisi olmaz, doğrudur. Lakin vefat eden baban, sen hala sağsın. Ne demek istiyorsunuz hocam? Ömrün olduğu müddetçe imkanın var diyorum. Ne için imkanım var? Hayırlı evlat olmak için. Bu mümkün mü gerçekten? Hadi gel. İçeri geçelim. Geçelim hocam. Ha Serdar, geldin mi? Bize müsaade. Ben içeri geçeyim. Sen misafirlerini yolcu et. Tamam, ben de geliyorum hocam. Kalkıyor musunuz Turgut abi? Evet, kalkalım. Pekala, ben muhakkak uğrarım kahveye. Tabii, buyur. Bekleriz. Hadi eyvallah. Tekrar başın sağ olsun. Uğrarım ben Ahmet abi. Hem bir ara balığa gider miyiz yine eski günlerdeki gibi? Balığa mı? Balığa gittik mi biz seninle ki? Hiç hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın abi? Sen her yaz gelirdin Almanya'dan. 2 ay boyunca bir gün bile ayrı durmazdık ki. Bak sen. Hadi Ahmet. Sohbetin sırası değil. Çıkalım biz. Güle güle. Tekrar abi. Başın sağ olsun Serdar. Dostlar sağ olsun. Ölüm bizler için son değildir. Yalnızca bu dünyadaki geçici hayatımızın sona erip, ebedi hayatımızın başlamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ahiret hayatına kıyasla dünya hayatı, parmağı okyanusa daldırıp çıkarmak gibidir. Sizden biriniz baksın, parmağında ne kadar ıslaklık işte kalmış. Yalan dünya. Yalan dünya. İşte yalan dünya. Ya ya. Bir dakika. Kardeşlerim, hal böyleyken akıbetimizin o kısacık ömrümüzdeki amellere bağlı olduğunu düşünmek bizi ümitsizliğe sevk edebilir. Öyleyse tekrar Peygamber Efendimiz'e kulak verelim. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve hayırlı evlat. Allah'ım, hala imkanım var mı? Hayırlı bir evlat olabilir mi? Sadaka-i cariye nedir? Herkesin faydalandığı ve varlığı devam ettiği müddetçe sevabı da devam eden hayırlardır. Serdar, evladım. Ablan uyandı, seni görmek istiyor. Ha, tamam, geldim hala. Geldim ablacığım. Gel canım, babamın yadigarı, gel yanıma. Gel bir sarılalım Serdar'ım, kardeşim. Ablacığım, ablacığım. Nasılsın? İlgilenemedim seninle, kusura bakma. Ne kusuru ablacığım, ne kusur varsa bende var. Öyle söyleme, kimsenin lafına bakma sen. Ben seni bilmez miyim? Sen dayandın ama burada babamın yanında oldun. Bense... Sen de benim yapamadığımı yaptın. Gittin İstanbul'da yatılı okullarda bir başına okudun. Burs kazandın, çalıştın. Ailene zerrece yükün olmadı. Bir kıymeti yok ki abla. Nasıl yokmuş? Babam her yıl yeni haberinle göğsü kabararak dolaştı buralarda. Serdar mühendis olmuş dediler. Fabrikaya müdür olmuş dediler. Üniversitede hoca olmuş dediler. Bir başına yuva kurdun. Hem babam bu inşaatı hangi parayla yaptı? Ne bileyim ablacığım, yüreğim düğüm düğüm, çözemiyorum. Canım benim, ne diyeceğim sana? Sırası değil ama inşaat öylece kaldı tabii. Birkaç amele tutsan da malzemeleri bir depoya kaldırtsan. Karda kışta ziyan olmasınlar. İyi düşündün abla. Babamın vasiyeti bir yerde. Biliyorsun girişle üstünü dershane yaptırıp vakfedecekti. Hep istedi ki buradaki çocuklar da senin gibi okusunlar, elleri ekmek tutsun. Öyle mi? Bilmiyordum hiç. İmkan olur da yarın bir gün bir müteahhitle anlaşırız, tamamlatırız inşaat Allah'ın izniyle. Babamın emeği zayi olmasın kardeşim. Tabii abla. Ben hemen ilgilenirim, merak etme sen. Merhabalar, selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ne var ne yok Serdar? Mevlüt'e gelmediniz abi. Kusurumuza bakma. Gelemedik vallahi, öyle oldu. Bu akşam hatim var. Gelirsiniz artık. Geliriz inşallah da vaziyet el verirse geliriz. Ne oldu abi? Bir sıkıntı mı var? Var tabii. Olmaz mı? Nedir peki? Kenan. Hiç iyi değil. Nesi var Kenan'ın? Nesi mi var? Çekecek çilesi var. Daha ne olsun? Depresyona mı girdi abi? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Kenan depresyondan hiç çıktı mı ki? Haklısın abi. Haklıyım tabii. Bak konuşturacaksın beni şimdi. Ya bu çocuk senin en yakının değil miydi? Neredeydin oğlum sen? Ana, baba, üç kardeş gömdü. Neredeydin sen Serdar? Abi biliyorsun ben doktora yaparken... Ne doktoraymış bu arkadaş? En zor gününde dostumun yanında olamıyorsam doktora kaç para eder? Benim diyecek sözüm yok abi. Yani çok pişmanım. Ya vallahi kötü konuşturdun beni, tüh. Ne desen haklısın abi. Neyse dur ya, ölmedik sonuçta. Her şeyin telafisi var. Yapabileceğim bir şey olursa ne olur beni bundan mahrum bırakmayın, tamam mı? Peki, aklımızda olsun. Sağ olasın. Sen sağ ol Turgut abi. Ahmet abi yok mu? Arka tarafta. Eyvallah abi. Ahmet abi. Ne haber Serdar ya? Bulmaca merakın hala devam ediyor mu yoksa? Benimki bir nevi hastalık. Buyur geç otur. Kusura bakma, gelemedik Mevlüt'e. Başımızda... Kenan kötüymüş. Haberim var abi. Benim yapabileceğim bir şey olursa lütfen... Ha tabii, aklımızda olsun. Ahmet abi, ben şey için uğradım. Ha buyur. Sen şimdi İzmit'te kalacaksın. Kesin dönüş yaptın değil mi abi? Evet. Buralardasın yani. Evet, üniversitede derse gireceğim bu dönem. Başlıyorum hayırlısıyla. Hayırlısı olsun abi. Ben şey diyecektim abi. Babamın şu inşaatı var. Malum yarıda kaldı. Babamın vasiyeti gibi biliyorsun, dershane yaptıracakmış iki katına da hayrına. Ha iyiymiş, Allah tamamını erdirsin. Abi sen inşaat mühendisisin, anlarsın bu işlerden. Bir müteahhit bulsak şöyle güvenilir birini. Vallahi birini bulmak kolay da güvenmek zor iş. İllaki başında durmak lazım. İşte ben de onu diyecektim abi. Ben İstanbul'dayım malum. Zaten inşaat işlerinden de pek anlamam. Sen alakadar olsan... Sen de gel bizim üniversitede ders ver. Ne olur, karizman mı sarsılır? Yok estağfurullah abi, öyle değil de... Nasıl geleyim, düzen kurduk, evimiz, barkımız... Vallahi o dediğin zor iş be Serdar. Büyük sorumluluk yani. Ben iyi bir müteahhit bakarım ama gerisi için söz veremem. Peki abi, sağ olasın. Abi, gerçekten sen hatırlamıyor musun? Neyi? Abi, her yaz biz seninle balığa giderdik, haftada 2-3 defa. Seninle mi giderdik? Hadi canım. Nasıl unutursun abi? Hani ben çok sakardım hani. Kancaları parmaklarıma saplardım hep. Sürekli denize düşerdim. Hatta bir defasında kayık alabora olmuştu da altında kalmıştık. Allah Allah. Hiç hatırlayamadım. Yapma ya. Müsaadenle abi. Buyur. Ben kalkıyorum zaten. Eyvallah. Efendim Tülin. Anlayamadım. Niçin üzgünsün? Ne diyorsun? Ne evrakı Tülin? Buradayım. Duyuyorum. Bitti diyorsun yani. Peki öyle olsun. Ben de üzgünüm. Serdar, neyin var? Serdar diyorum. Kaldın öylece, hayırdır? Hayırlı bir iş değil abi. Hiç hayırlı değil. Dur bir dakika ya, nereye gidiyorsun? Allah Allah. Üzülme ablacığım ya. Daha çok gençsin, çabuk toparlanırsın. Yok abla, üzüntü değil de şaşkınlık yaşıyorum galiba. Biraz rahatladım gibi aslında. Her şey o kadar belirsizdi ki sürekli ne olacağını düşünmekten bıkmıştım. Şimdi bir tatile çık, şöyle güzelce bir dinlen, kendine gel. O kadar işim var ki abla. Gidip evi toparlamam lazım, üniversitede işlerim var. Bana baksana, hazır evi toparlarken şöyle daha esaslı bir tebdili mekan mı yapsan? Nasıl? Gelsen buraya İzmit'e, yeni bir düzen kursan. Hatta okulunu da değiştir bence. Şimdi üniversitede Tülin'i göreceksin sürekli. Canın sıkılacak. Ne diyorsun abla sen? Şey diyorsunuz ya hani format atmak. Ha? Sen de hayatına format at. Yok canım, nasıl olur? Endüstri mühendisi değil misin sen? Kocaeli tam sana göre. İster üniversitede çalışırsın, ister kendi fabrikanı kurarsın. Ne bileyim canım, ne anlarım ben? Sen bileceksin. Fabrika kurmak mı? Bana bak Serdar. Zerrece üzülürsen sana hakkımı helal etmem. Ne diyorsun hala? Hayır efendim. En zor gününde seni sırtından vuran kadın için üzülmek yok. Vallahi hakkımı helal etmem. Hayda. Dur hala, bir sakin ol. Sakin olamam. Bak, ananın yokluğunda size çok emeğim geçti. Hakkımı helal etmem diyorum. Yahu hala, otur bir Allah aşkına. Tamam, oturdum. Tamam halacığım. Bak, ben zaten işimde gücümdeyim. Şimdi bir müteahhitle görüşeceğim. Beni eylemeyin, tamam mı? Hadi git kardeşim sen. Yap sen oğlum görüşmeni, yap yap. Kafana başka şey takma. Oh, geçti gitti çok şükür de. Tamam tamam. Hadi eyvallah. Allah işini rast getirsin. Merhabalar, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Serdar, hoş geldin. Geç otur. Bulmacanın bu kadar büyüğü de mi varmış abi? İki tam sayfa. Evet, bu ödüllü. Cep telefonu alacağım bizim oğlana. Hala kaldı mı ya ödüllü bulmacalar? Haberi duyduk. Çok üzüldük Serdar. Evet. Ha evet ya kardeşim. Hakkında hayırlısı olsun. Duydunuz mu? Burası küçük yer. Herkes her şeyden haberdar olur. Hiçbir şey unutulmaz. Yapılan da yapılmayan. Ben Kenan'ı merak ettim abi. Nasıl oldu? Biz de onunla uğraşıyoruz şimdi. Adam toparladık. 10-15 kişi gönüllü oldu. Gidip fındıklarını toplayacağız. Siz mi toplayacaksınız? Evet. Bizimki dünyadan ele tek çekti ya. Vermiş fındıklığı yarıcılara. Değil yarısını, onda birini bırakmıyorlar bizimkini. Buldular garibanı tabii. Geçen sene tarlayı olduğu gibi talan ettiler. Kenan geçen kış çok sıkıntı çekti. Babasının maaşıyla ilgili de işlemler yapılacakmış falan. Bu yüzden ilgilenememiş. Vallahi zor hallettik de bağlattık bir maaş ya. Hay Allah ya. Sen de yardım etmek istiyordun. Gel bizimle, Kenan da sevindirelim. Evet, al sana fırsat. Geçmişi telafi et. Bilmem ki. Ben müteahhitle görüşecektim ama... Başka zaman görüşürsün. Yurt dışına çıkacakmış yarın. Ne yapsak hay Allah. Aman canım sen de. Başka müteahhit mi yok? Usta, otobüs hazır. Gelmiş herkes. Hadi ver kararını. Otobüs kalkmak üzere. Ben yarın gelsem olmaz mı abi? Yarın yok. Bugün bitireceğiz bu işi. Hay Allah ya. Ben sana ne diyeyim daha Serdar? Dur abi, öyle söyleme. Ben başka bir şey yapsam, ne bileyim, başka türlü yardım etsem. Boş ver sen, işine bak. Aman abi ya. Al sen bu bulmacayı, tamamla. Senin vazifen bu. Tek bir boşluk kaldı. O da olsa bitecek bu iş. Unutma, sonunda büyük ikramiye var. Tamam abi, doldurmaya çalışırım. Hadi eyvallah. Kolay gelsin abi. Herkes tamam mı? Hadi gidiyoruz. Aman, ne yapayım ya. Eh yani burada da boşluk kalmamış ki. Her yerini doldurmuşlar. Ha, buldum bir dakika. Şurada bir boşluk varmış. Vay be. Helal olsun Ahmet abi. Abi ne alırsın? Dur bakayım neyi yapamamış. İstanbul'da bir semt. 1-2-3-4 harfli. Baş harfi çıkmış V. Çay vereyim mi abi? Hayır yok istemiyorum. Ama sana zahmet şu masayı bir kurulasan. Gazeteler var ıslanmasın. Tamam abi. Tamam. Ne var 4 harfli? Moda var. Eyüp var. Çapa. Yahu V harfiyle yok ki. Hayda şu üstteki mi yanlış acaba? Çok büyük. Dev. Yok ya bu da doğru. V olacak. Ne var başka 4 harfli? Rami var. Yok ya V harfiyle başlayan. Vefa var abi. Efendim? Vefa diye bir semt var abi İstanbul'da. Vefa mı? Doğru ya unutmuşum bak. Unutmuşsun tabii İstanbul'dan değil misin sen? Ben bile biliyorum. Sen nereden biliyorsun Vefa'yı? Ahmet abimden öğrendim. Sürekli bulmaca çözüyoruz. Peki sağ olasın. Lafı mı olur abi? Usta bize içecek. Hemen abi. Vefa demek. Sen bunu bal gibi de bilirsin Ahmet abi. Vefadan nasibi olmayan benim. Baksana. Otobüs kalktı mı? Az önce kalktı ya abi. Hay Allah ya. Neredeydi bu bahsettikleri fındıklık sen bilirsin. Vallahi bilmiyorum abi. Bilen herkes de gitti zaten yardıma. Turgut abiyi arayayım. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Ahmet'i arayayım şimdi de. Tüh ya Ahmet de meşgule aldı. Çekmiyordur abi orada çekmez. Ne yapsam ya? Lan ne yaptım be Serdar? Ne yapmadım desem daha doğru ya. Yahu bak Ethem benim oraya gitmem lazım. Gözünü seveyim bana yardımcı ol. Bilmiyorum ki abi. Allah'ım bu benim son imkanım. Şey var Emrah abi var. O her gün uğrar buraya. Onu bekle istersen. Bekleyemem daha fazla. Kim bu Emrah nereden bulurum bunu? Emrah abi Kenan abinin çok yakın arkadaşı. Ama nerede bulacağını bilmem. Çok yakın arkadaşı mı? Ben de Kenan'ın çok yakın arkadaşıyım. Yani öyleydim bir zamanlar. Dur bir dakika. Ben fındıklığı bulabilirim belki. Bulabilirim tabii ya neden olmasın. Bak böyle çekelim makineyi zarar görmesin tamam mı? Ha, dur biraz daha çekelim. Bak tamam böyle iyi oldu mu? Selamun aleyküm müteahhit bey. Vay aleyküm selam hoş geldiniz. Vay Serdar ne haber? Ne var ne yok? Ne yapalım işte kalfayla idare ediyoruz. Alacağın olsun Ahmet abi. Bir dakika. Kenan mı şu? Evet. Orada ta kendisi. O da gelmek istedi. Sahiden mi? Ne var bunda? Siz sıkı dost değil misiniz? Nasıl bir aşka geldiysen vallahi fındıklığın yarısını sen topladın. Bravo yani. Ahmet abi sağ olsun. Onda numaralar bitmez. Ne yapayım? Bulmacada karşıma çıkmış öyle bir soru. Sen de tam üstüne gelmişsin. Sağ ol abi. İyi ki yapmışsın biliyor musun? Müjdemi isterim. Dekanla konuştum. Oldu bu iş. Sahiden mi? Evet. Hem de güle oynaya. Biliyorlarmış oğlum seni. Koca elinden diye de iftihar ediyorlarmış. Yapma ya. Çok iyi oldu. Evi ne zaman taşıyorsun? Bu hafta gelecek eşyalar. Kenan dur çıkma oraya geliyoruz. O yanındaki kim? Neyse. Pide söylemiştim arkadaşlar. Hep beraber yeriz tamam mı? Yok öyle. Hak etmeden olmaz. Nasıl yani? Oğlum senin gibi sakar adama inşaat teslim edilir mi? İnşaatı da alabora edersin sen. Hatırlıyorsun değil mi abi? Aşk olsun ya. Hatırlıyorsun tabii ki. Turgut abi. Kayık devrilmiş. Balıklar denize saçılmış. Bizimki ne dese beğenirsin? Boş ver abi ya. Zaten benim canım hiç balık çekmezmiş. Dalga geçmeyin ya. Hadi geçelim şöyle buyurun. Yok vallahi inşaat işi dalgaya gelmez. Devrilir de altında kalırsın kayık gibi. İşte bu yüzden biz sana iyi bir müteahhit bulduk. Gerçekten mi? Evet. Namık abi bizim şirketten. Çok güvenilir biridir. İnşaatta aklın kalmaz rahat edersin. Vallahi harikasınız ya. Allah razı olsun sizden. Cümlemizden. Hadi sizi tanıştırayım. Namık Bey bahsettiğim arkadaşım Serdar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Bir gezer miyiz inşaatı Namık Bey? Tabii lütfen.